Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz abdestin fazileti. Nasip olsa işte burada her hafta inşallah burada fıkıh olacak inşallah nasip olsa. Fıkıh olarak inşallah nasip olsa. Genelde fıkıh meseleleri fazla bilmiyorum meseleler. Bilmeyince de insan tabii yanlış yapabiliyor. Hatta günah insan gidebiliyor bazen de. Öyle inşallah bugün konumuz abdestin fazileti. Her haramın hem bedene zararı var, hem ahirette azabı var. Her haramın böyle. Her haramın, günahın mutlaka bir sağlığa zararı vardır böyle. İbadetlerin de hem dünyada sağlığa faydası var, hem ahirette inşallah sevabı var. Hepsi bunların böyle. Hadise başlıyorum inşallah. Hadis-i Şerif Beyhaki'de ve Hanbel'de. Miftahül cenneti es-salatı. Bu Aleyhisselam Hazretleri Miftahül cenneti, cennetin anahtarı. Es-salatı beş vakit namaz. Anahtar olmadan cennete giremiyor. Böyle. Ne kadar iyiyim der, kalbim temiz der, şu bu der. Derler mi der açılan kılıfını hazırlar. Namaz kılmayanlar da alıyor hazır kılıfını. Ama tabi geçersiz oluyor. Böyle. Peygamber buyurması. Demek ki anahtar, cennet anahtarı namaz. Miftahü salati et-tuhuru. Namaz anahtarı da abdest almak. Namazın anahtarı da abdest almak. Abdestsiz namaza girilmiyor. Namazsız cennete girilmiyor. Bağlamına böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Müslüm ve Tirmizi'de et-tur-i şatır iman. Temizlik, imanın yarısı buyuruyor. Temizlik. Bu temizlik iki anlamaya geliyor. Biri maddi temizlik, abdest, gusül gibi bunlar gibi bunlar böyle. Bir de tabi manevi temizlik ki günahtan arınma, tevbe etme. Bu nedir? İmanın yarısı bu böyle. Hadis-i Şerif'i gene geçiyoruz inşallah. Hadis-i Şerif Müslim'de, Nesai'de ve İbn-i Mace'de. Bir Aleyhisselam Hazretleri, men tevavva'a. Bir kimse abdest alsa, erkek kadın. Fî ahsenel vudu'a. Abdestin güzel alsa ama. Bak, men tevavva abdest alsa. Arkadan geliyor. Fî ahsenel vudu'a. Abdestin güzel alsa ama. Demek ki baştan sağlam oldu mu, bu yararı sağlamıyor. Hem bedene sağlık açısından zararı faydası olmuyor. Tabi sevap noksan oluyor. Hatta nasıl ki anahtarın bir dişi açılsa açamıyor kapıyı. Hatta işin döner möner kapatmaktan böyle. Demek ki namaz da böyle. Namazda dişi kırılsa bir eksiği olsa namazında kişi namaza giremiyor. Girse bile ne oluyor? Namaz olmaz namaz böyle. Olmadı mı kişi anlar bunu böyle. Nasıl anlar? Namazını sıkar. Namazı sıkar kendisi böyle. Namaza gerçi girerek kişi namaza girer. Namazda mı sıkılır hem böyle. Hiç tatlı olmaz namazdan olmaz böyle. Haricet hatayyahu min cesedihi. Eğer abdest olan kişiyi abdestini güzel alırsa onun günahları dökülür bütün bedeninden. Hatta tarcı min tahti el-fariye. Ta parmak ucundan, yani tırnak altından bile günahları dökülüyor. Diğer şeride geliyor, o şeride daha geniş kapsamlı. Yüz yıkarken damlayan suyla beraber gözün yaptığı günahlar dökülüyor. Böyle. Azıcık erken ağzı olan günahlar dökülüyor. Burada günahlar, günah-ı sagir deniyor bunlara ama. Küçük günah dökülüyor böyle. Bir günahların özel tevbesi gerekiyor bir günahların. Özel tevbesi gerekiyor onların gerekiyorların. Şimdi kişi abdest alıyor elhamdülillah. Bunu güzel alıyor. Bak, o kişi şu anda farkına varmıyor, farkına varmadan, yani özel bir tevbe etmeden günahlar dökülüyor. Yani gözüyle baktığı şeyler, tabi sırf haram değil de gözle mesela, kişi insan bir yukarıdan bakar, aşağıda karşıdakini, bu da aynı haram olmuşlar böyle. Günah olmuşlar bunlar da böyle. Bunlar dökülüyor bu şekilde. Ayaklarından dökülüyor, elinden dökülüyor, günahlar dökülüyor. Kul ne yapıyor? Namaza elhamdülillah temiz girmiş oluyor böylece. Bir gün sahabeden biri iki namazına gelmeden önce bir kadına bakmış, bir şey yapmış derse böyle. Yani ileri gitmiyor da öyle bir hal oluyor. Tabi sahabe bunlar. Yani sahabenin imanı çok kuvvetli. Tepki yapar. Eğer bir insan günah işleyince, yalan söyleyince, haksızlık yapınca içinden böyle gönlünün azabı çekmiyorsa, bir tepkisinden doğmuyorsa günahlara karşı, kendi kendine böyle kınamıyorsa imanı çok zayıf. Yani imanın da alameti budur böylece. İbadetten zevk almak, feyiz almak, iyiliklerden, günah karşısında da mutlaka kalbin, gönlün bir tepkisi olacak böyle. Kızma kendi kendine, kendi kendine kahretme kendi kendine, ne yaptın diye böyle. Tabi sahabe, Kiram Hazretleri, o yani bize göre basit bir günah, bize göre. Bir görmüş mesela kadın neyse, bize göre, ama onlara göre çok büyük bir günah tabi. Ve iki namazına geliyor, namazın sonra Ya Resulallah diyor, durun böyle böyle. Böyle böyle deyince Peygamber bir sustu, cevap vermedi. Cevap versen geldi, ayet-i kerimeye geldi. Haseneler seyyiatı giderirdi ayet-i kerimeyle. İnir haseneler, yüzümün seyyiatı geldi. Yüzümün seyyiatı ayet-i kerimesi geldi. Demek ki abdest almada, namaz kımada, bakın bunlar ne yapıyor bunlar? Günahları bunlar gideriyor. Namaz kılmayan ne oluyor? Allah korusun. En ufak günah bile bir iki bile duruyor. Olduğuna duruyor. Allah korusun. Yani. O kadar korkunç bir şey böyle. Namaz, abdestlik bu kadar böyle. Abdestin tabi farzları var, sünnetleri var, müstahaptır abdestin var bunlar. Buna gözetmek gerekiyor. Güzel yıkama gerekiyor her tarafını da. Mesela bir önce el yıkanıyor abdestte. Neden acaba el önce yıkanıyor? El temizlik aleti. Kişi yemek hazırlarken kepçeyle, ama kepçe kirli. Ondan sokamazsın kepçeyi tencereye. Önce kepçe yıkanacak ki temiz olsun. Ondan sonra alacaksın yemeğini ondan böyle. El temizlik aleti önce el yıkanıyor. Yani buradaki sıra yıkanıyor böylece. Bir defa yetersiz bir defa da böyle. Yetmiyor bir defa da. Yani gerçekten yetmez bir defa böyle. Üç sefer nedir? Birbirini tamamlıyor bunlar. Yani eksiğini birbirini tamamlıyor, üçünü tamamlamış oluyor bunlar bence. Sonra ağız bak yıkanıyor böyle. Ağız yıkanıyor böyle. Ağız çok önemli ağız meselesi böyle. Mikroplar, ki bakteri denen küçük mikroplar vardır. Bunların da tam sevdiği ortam ağız içerisi, ağız boşluğu. Ağız ısısı tam onların istediği ortam. Yaşamaz o mikrofon yaşamaz böyle. Hele diş aralığında, diş çürüklerinin yaşaması bunların böylece. Şimdi her abdestte ağız üst sebebi bol suya çalkalanınca bunda atıl dışarıdan onlara böyle. Sonra diğer bedenin uzuvları, tabi burun da var mesela, nefes borusu bilhassa, çok mühim olan muhtemelen böyle. Her alımın nefeste burun boşluğundan her şey giriyor. Yani oksijen almıyor burun. Ne varsa havada giriyor. Toz, toprak, artık egzoz gazları, şunun hepsi giriyor bunlara böyle. Hepsi giriyor bunlara böyle. İşte bir kısmı burunda tutulma, bir kısmı böyle, bir kısmı gıdaya gidebiliyor böylece. Bu ne, bilhassa burunda kalan ne oluyor? Bunun temizliğiyle atıyor bunları böyle. Yani bu abdest alma meselesi gerçekten imanın dörtte birine bedel geliyor. Namazın anahtarı olmuş oluyor. Ve bedenin sağlığı için de çok kıymetli bir şey böylece. Yüz yıkama. Farz buradan başlıyor böyle. Eğer bir insan genç yaşında namaza başlasa, abdestini alarak namaz kılarsa, o kişi yaşlanınca yüzü buruşmuyor muhtemelen böyle. Yüzleri değişmez muhtemelen böyle. Bazı mesela yaşlı kadınlar bile vardır. Çok yaşlı kadın vardır. Ama yüzü buruşuk değildir ve güzelliğini korur. Böyle. Genç yaşında kişi abdestlenmeye devam ederse namaz kılarsa her böyle. Yani çok buna sırları var böyle. Sonra hatta bedendeki elektrik atıyor bile, fazla elektrik atıyor böyle. Yani sıkıntı, stresi onu atıyor bunlara böyle. Baş ağrısı, hafifler baş ağrısı, nazara iyi gelir abdestlenmek, nazara iyi gelir bunlara gelir. Yani çok faydalı var abdestinde böyle. Yani bir de ne var şimdi abdestte? Evham da var abdestte yani. Şeytana yaralandığı ortamda abdestte evham, vesile vermek kişiye böyle. Orada başlar böyle. Abdestte başlar böyle. Hadis-i Ramız hadiste bu Aleyhisselam Hazretleri Teavvezü billahi min besedil vulu. Teavvezü billahi Allah'a sığının. Allah-u Teala'ya sığının peygamber böyle. Min besedil vulu, abdest vesilesinden Allah'a sığının. Ne zaman insan sığınır, kendi aciz kalır. Eline bir şey gelmez. Güçlü bir yere sığınma gerekir. Demek ki insan kendi yetersiz insan kalıyor böyle. Bu abdestle evhamdan kurtulması için böyle. Hadis yine geliyor. Adı şeytan, elbelhan'da şeytan var böyle. Şeytanların da grup grup şeytanlar ona göre farklı. Uzmanlık alanları başka şeytanlar var böyle. İşte bir şeytan var, cins yaralar böyle. Bunlar da elbelhan deniyor bunlara. Bunların görevi abdeste kişiye böyle. İki mi kadın, üç mü kadın, acaba kuruyarak kaldı mı? Hele gusüle böyle. Allah korusun kişi bir şeytana burada kapıldı mı? Nasıl balık değil mi? Olta yuttun balık, koca balık ateşten böyle. Çekersin geri böyle. Yuttun ortaya böyle. İşte insan Allah korusun abdesti de böyle. Eğer şeytan vesilesine aldanır, eğer mi kapılırsa, bir acaba ya iki mi üç mü oldu mu olmadı mı derse, yandı gitti muhtemelen böyle. Ailemiz de babadan böyle. Banyoya göre çıkamaz ama. Şuram kuru kaldı, buram kuru kaldı, şöyle oldu, böyle oldu, vesile derken bu şekilde. Sonra ne oldu? Hatta namaza başlayınca bile, namaza durunca bile namaz en şiddetle devam eder. Sen boş namaz kılıyorsun. Abdest olmadıkları bunlar. Namazdan soğutur, işine sıkıntı yapar. Şeytan ateşin yaratıldığı için, yani şeytanın aslı maddesi ateş ısıdır böyle, ısı. Onun etkisi insanı sıkar, ateş yapar insan işte böyle. Melek nurdan yaratıldığı için melekten ilham insana hafiflik verir. Gönlüne böyle. Gönlüne böyle rahat, hafif olur, huzur olur insan. Melekten ilham gelince, şeytan vesile verince ısı, ateş verir, sıkıntı verir insanlara. Allah korusun böyle. Şimdi bunun için de abdestin bile farzını bilmek gerekiyor bunların da. Abdestin dört farzı var. Bu inşallah haftaya nasıl olur? İnşallah abdest olur. O konuya girecek buraya da. Kısa şimdi buna konuya geçeyim inşallah. Abdestin dört tane farzı var. Dört farzı var. Bu dört farz yerine gelmişse abdest tamamdır. Yüzü bir daha yıkamak. Bir defa. Çünkü emir burada fâlsülü vücud hüküm ayet-i kerimesi yıkamak. Emir bir defa mahsus her emir. Kur'an'da böyle böyle. Üçlemez emirler. Tekrar emirler böyle. İnsan bir daha yüzünü yıkasın. Kuruya kalmadan tamamdır böyle. İlk kolunu yıkadı çekler beraber. Başını meshetti. Ayağını yıkadı. Bir defa ayakta bir defa yıkanıyor. Başını meshediliyor. Abi tamam bu kışın muhtemelen böyle. Bunun için kesinlikle böyle geri dönmemek gerekiyor böyle. Acaba iki mi üç mü böyle? İki olsun bıraksa gene. Yani üçleme sünnet bunu bu şekilde. Bu tür hallerde, öyle buyuruyor fukahalar, bu gibi hallerde şeytan dinlemektense sünneti terk etmek daha iftihar ediyor. Böyle. Üçleme sünnet. Ama iki mi üç mü? Arada bir vesile kendisine geliyor. Bunu şeytan verdiğini biliyor. İçine böyle gelir. Bunu şeytan verdiğini biliyor. Şeytan dinlemektense sünneti terk etmek daha iftihar böyle. İkisi iki kalsın. Hatta birisi bir olsun böyle. Yapmama gerekiyor bunlara böyle. Biraz da gusülle böyle. Çok dikkat etmek gerekiyor. Vesileden kaçırmak gerekiyor böyle. Yatarken abdest yatmak bir de. Abdesti gezmek bunlar. Bir de yatarken abdest yatmak. Şat-ı İslam'da hadis-i şerif. Men bate tahren bate fi şari melekün yesafirü lehu. Men bate tahren. Bir insan yatarken abdesti yatsa. Mesela yatsamını kıldı. Abdesti var. Sıkışmamış durum böyle. Yattı. Oluyor tabii böyle. Ama yatsı erken olduğu zamanlarda tabii, kişi geç yattığı zamanlar bunu tazimlemek gerekiyor böyle. Kişi üşenmese insan, abdest yatarsa, onun yanında bir melek yatıyor yani bulunduğu bir yanında, o kişiye sabaha kadar istiğfar, tevbe ediyor, onu affolması için. Bak, melek madem böyle. Abdest yattığı için böyle, temiz yattığı için böyle. Yine Allah-u Şerif'i bir tane okuyayım inşallah. Menbaati ala buluyi mate şehiden. Bir gün abdesti yatsa, o gece ölse şehit olarak ölüyor. Bakın böyle. Şehit ölüyor böyle. İnsanlar tabi herkes rüya görür de bazı kişiler rüyasında hep böyle tuvalet uğraşır böyle. Bir tuvalete gidecek, şu olacak, bu olacak, abdest olacak böyle uğraşır bu şekilde böylece. Neden? Abdest yattığı için ruhu namaz kılamadı rüyasında muhtemelen böyle bak. Bir insan ruhu uyanmışsa, ruhun gece namaz kılmak ister ruh böyle. Ruh ama. Eğer abdesti ise ruh namaz kılar. Kabe'ye gider, tavaf eder, Medine'ye gider, bunları gezer, ruh gezer bunları böyle. Abdesti ise kılamaz. Kişi rüyasında hep onunla uğraşıyor böyle. Yok abdest alacak, lavaboya gidecek, bir çeşmeye gidecek, oraya gidecek, tuvalete gidecek böyle. Boşlar böyle rüyasında böyle. Tabi günüz de böyle insan abdestli olarak ölürse Allah'ın izniyle inşallah temiz olduğu için de oluyor. Şehit buna gelmiş oluyor böyle. Şimdi bir usul var da tıpta. Akupunktur diye böyle. Çin'den gelen. Bunu önce Batı kabul etmedi bunu. Noktaya böyle şey yapma böylece. Şimdi Batı bunu kabul etti bundan evvelde. Tabi Batı kabul edince Türk de kabul etti bundan evvelce. Aklıma adı Şerif geldi peygamberden evvelde. Elçini biz alınız. Ulduğunu verip kâne biz sığın. Adı şeye bak. Peygamberden evvelde. Buyur peygamberden. İlim Çin'de bir olsa alınız. Bak. Ulduğunu verip kâne biz sığın. Arapça Çin demez de sığın diyorlar. Biz sığın. Sat hele. İlim Çin'de bir olsa o ilmi alınız. Tabii Çin'de din ilmi olmaz. Peygamber zamanı Çin devleti vardı. Putperestler bunlar. Putperestler bunlar böyle. Müşrikler bunlar böylece. Peygamber onlara örnek verdi bize ama böyle. İlim Çin'de olsa orada alınız böyle. Bakınız. Demek ki bu nedir? Tabii teknoloji bilim. Buna bir şey böyle. Olmama gerekiyor. Akıbın doktorları bedende 700 tane şıkkı var bir bedende böyle. Bunun 66 tanesi en önemlileri bunlar. Bunlar hep abdest uzuvlarında böyle. Yani kişi abdest alırken böyle güzel olursa böyle. Olmak sünnettir o da böyle. Olmak da sünnettir. Hanefi'de, Malik'de farzat da olmak böyle. Yani abdest alırken bir de olmak gerekiyor böyle. O zaman ne oluyor? Masaj olunca böyle. Bakın o noktada o oluyor. 66'sı en önemlisi 700'den. Bunda hep abdest azalına bunlar da böyle. Yani hiçbir şey boşuna değil o da böyle. Hiç boşuna değil böyle. Peygamber de burada mucize çıkıyor, mucize çıkıyor böyle. Yani Çin'de bizi alınız böyle. Alın böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç gecesinde Peygamberimiz cennete içine girdi, gezdi. Peygamber böyle. O nasip oldu muhtemelen peygamberlerce. Onun için iman, peygamber imanı hesabı böyle. Mevlam buyurdu, amene Resulü buyurdu. Bakın böyle. Amene Resulü. Resulü iman etti. İman tamam artık. Bizce gayb olanlar peygamber için aykırı ediyorlar böyle. Gizli yani bu peygamberimiz. Miraç gecesinde Mevlamızı gördüm. Böyle. Mesela bize göre melekte iman farz meleklere. Görmüyoruz. Peygamberler her zaman görüşüyor. Hepsi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece cennete girdi. Cennete geziyor. Cennete geziyor. Orada bir köşk. Ama yapılıyor daha. Devam böyle. İnşaat devam ediyor. Çok büyük köşk. Yani göze göremediği kadar böyle. Göz görmüyor tamamen. İnşaat devam ediyor. Diğerden giden malzeme onu yapılıyor böyle. Peygamber hoşuna gitti bu çok köşk böyle. Sordu meleklere. Kim bu köşk? Dediler, Hazreti Ebu Bekir dediler. Ebu Sıddık'ın köşkü oturan böyle. Yine Peygamber bir köşk yerini gördü. O da Ömer'in dediler böyle. Orada Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önünde bir Habeşli'nin ayak sesini duydu önünde böyle. Ayak sesini. Yani papuçlarının sesini duydu böyle. Peygamber gelince, tabi dünyaya dönünce Bilal bir şey sordu. Peki, ya Bilal, sen de İslam olduktan sonra hangi amelin daha sevap olduğunu ümit ediyorsun böyle, hangisi daha fazla böyle? Dedi, ya Resulallah, ben de Habeşi yapıyorum böyle. Tamam, öyle de bunlar böyle. Habeşi bir anlattı, Bilal Habeşi. Yalnız benim bir şeyim var dedi böyle, alışkanlığım var dedi böyle. Abdestim bozuldu mu, abdest alırım böyle. İki hafta namaz kılan buyuruyor ben böyle. Buna diye şükrü buldu diyor buna. Şükrü buldu. Abdestin şükür namazı diyor buna böyle. Bir insan abdest aldığı zaman eğer onda vakit namazı kılmayacaksa vakitte mekruh vakit değilse iki kat abdest namazı kılar insan böyle. Kılar böylece. Bu da Allah katında şükür anlamına geliyor. Çok fazla bir şey ben orada. Demek ki abdest bol zamanlar, benimki olduğu zamanlar abdesti fazla gezmemekte. Gezmemekte. Tayyazan olmaz tabi bu. Olmaz. Ama imkan el verdiği kadar abdesti gezmemeye çalışmak gerekiyor. Abdest alındığı zaman da eğer mekruh vakit değilse o anda vakit namazı kılmayacaksa ne yapar? İki yat namaz kılması. Evinde, iş yerinde, nerede olsa olsun böyle. İki yani abdestin şükür namazı olmuş oluyor böyle bu. Medine Münevver'de ve oradayken muhteremler Bilal Habeşli biri vardı böyle. Bakınız. Adı Bilal, kendi Habeşli'ydi muhterem böyle. Ölmüşlerdi Allah'ın adı. Benden çok yaşlı çıkıyordu bu böyle. Adı Bilal'dı, kendi Habeşli böyle. İnşallah. Adı Bilal Habeşli. Ama öyle bir insandı ki yanıyordu böyle aşk Resul'den. Öyle öyle. Böyle kenara kenara bakardı böyle peygamberin türbeşlerine doğru bir bakardı. Bakardı böyle böyle dikir bakıp bakardı böyle. Gözüm ve şıp göz yaşlarıydı falan böyle. Bilal Habeşli onda alındı hani bu şekilde böyle. Yani Bilal Habeşli'nin var hem böyle ismiyle müsemma. Allah'a emanet eylesin inşallah. Bilal Habeşli'nin de mezar biliyorsun Şam'da. Mezarda böyle böyle. Medine duramadı peygamberden sonra. Resulullah'sız şeyi Medine karardı onun için böyle. Karardı böyle. Şimdi gelelim inşallah abdest alanların kabirden kalkıp mahşere gelmeleri konusu böyle şimdi böyle. Onlara böylece. Bakın cenaze bile yıkanmadan gömülüyor. Cenaze bile tamam. Ölü bile orada. Ölü bile yıkanmadan böyle, cenaze bile böyle. Eğer yıkanma şey yoksa ne yapılır? Su dökülür üzerine hortumla böyle. Oh, yanık manık olur mesela derde bir şey kalmamıştır. O su dökülür üzerine böyle. Gene yıkanması mutlaka gerekiyor. Hatta yıkandığı zannıyla gömülmüşse, örtülmüş toprakla çıkarılmaz bu tabi. Bu defa ne gerekiyor? Namazın tek kılması gerekiyor da bu sefer böyle. Ondan böyle. Hadis-i Şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Buhari Müslim Hadis-i Şerif böyle. Hadi Ebu Hureyre. Rivati Bazı Şerif. Ebu Hureyre. Eb baba demek Arapça. Hureyre hirre kedi. Hureyre kedi yavrusu. Yani küçük kedi anlamına geliyor böyle. Kedi yavrusu. Asıl adı Abdurrahman. Adım Abdurrahman. Bu bilmiyor musun sen böyle? Geçme böyle bu. Adı Abdurrahman böylece. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri giderken Medine-i Sokak'tan karşılandı Hazreti Abdurrahman geliyor. Çok sevmiş kedi yavrularını sevmiş böyle. Çok ona severmiş kedi yavrularını böyle. Kendi aşkına doyurmuş böyle. Kendi eshab-ı suffeden. Yani eshabın en garibin fukarasından kendisi böyle. Kucağında kedi yavrusu varmış. Geliyor. Karşıdan Resulullah Aleyhisselam'ı görünce utanıyor Peygamberimizden. Onu bir saklıyor böyle. Şeyini böyle. Üzerine böyle neyse örtüyü saklıyor bu şekilde. Peygamber karşıdan görüyor ama. Peygamber sordu. Ya Abdurrahman eşi ne var orada bu şekilde? Yarısı Hureyre. Yani kedi yavrusu. Dedi. Peygamber gülümsedi. Şöyle buyurdu. Ente Ebu Hureyre. Sen küçük kedilerin babası mısın bunlara baksın bunlara böyle. Ente Ebu Hureyre. Onun çok hoşuna gitti. Onun adı böyle, adı böyle kaldı muhtemelen böyle. Adı Ebu Hureyre kaldı böylece. O Batı Şerif rivayet ediyor. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, İnne ümmeti yudanu yevmi kıyameti. İnne ümmeti. İnne ümmeti. Benim ümmetim diyor Aleyhisselam. İnne muhakkak ki benim ümmetim. Yudam ne? Yarın kıyamet, kıyamet davet alacaklar. Mahşere gure muhacceline. Gure muhaccelin. Bir asar buldu. Guren yüzleri nur gibi parlayacak. Kabrinden kalkışta. Bir insan yüzleri kara olacak. Kömür gibi Allah korusun böyle. Muhacceline elleri, ayakları böyle. Başları. Bir asar buldu. Abdestin eserinden, izinden. Yani abdest yıkanan yerleri nur gibi parlayacak. O şekilde kalacak kabirlerine kalacaklar böyle. Hem buna karşı bela olacak bunlar. Karşıdan bela. Bela olacaklar böyle. Hümeşşetâ minküm en yutu ile guretevü feliyef al. Bu Aleyhisselam Hazretleri kim gücü yetse ki bu guresini nurunu arttırmaya veya arttırmaya gücü yeterse feliyef bunu yapsın böyle. Artırsın böyle de böyle. Bir gün tabiinden biri, tabiin peygamberi göremeyenler, sahabeye yetişenler, onların tabiin tabi bütün dikkatleri sahabe üzerinde. Onları devamlı izliyor onları böyle. Tabiinden biri Hazreti Ali Abdülkerim'e bakıyor Hureyre'ye böyle. Kolunu fazla soğumadı böyle, soğum böyle, kolunu böyle. Hazreti böylece. Daha fazla yapıyor böyle. Yıkama derece kadar fazla böylece. Ama peygamber buyurdu böyle, kimin eline gücü yeterse artırsın beyazını böyle. Daha fazla yıkıyor böyle böyle böyle. Ayarı mesela kemikten falan geçiyor bu şekilde. Daha fazla yıkıyor böyle böyle. Yani eksik olmayacak. Abdest demek fazla olmasın daha da iyi muhtemelen. Çünkü peygamber biraz böyle böyle. Kim gücü yeterse yani guretevi feliyip hali böyle. Gür beyazını daha da fazlalaştırsın böyle muhtemelen böyle. İşte en mühim olanı kabirden kalkış. Ne diyor bunlara imanda? Ve ba'de mevti diyor böyle. Vel ba'su ba'del mevti. Vel ba'su kabirden kalkış. Ölümden sonra kalkış. Böyle. Kabirden kalkış. Yani bütün mesele orada. Bütün mesele orada böyle ya. Yani ölüm hiç kalıyor bunun yanında. Ölüm acısı zor. Cehennemde zor. Kabir daha zor. Kabirdeki sualler hepsi zor bunların böyle. Ama kabirden kalkıp hepsi daha zor böyle. Çünkü hesaba çekilme. Allah uzun cereci alıyor. O ayak ayak üzerine böyle. Çıtık, izdiham, kalabalık böyle. Güneş altında böyle. Yüzlerce yıl böyle. Güneş altında onu verdi. Her vakit namazdan böyle, her konuşumu sözü hepsinden böyle, böyle. Her şey çekim yapılıyor şimdi böyle. Hep çekim yapılıyor bunlara böylece. Bunlar meydanda bir de şahitler. Eli konuşacak bak. Ayak konuşacak mı tamam böyle. Deli konuşacak bunlara böyle. Görecek ki ben haram baktım ya Rabbi. Ondan sonra bunları. Bir de günah işlenen yerler. Onu yapacak şahit yapacak. Günah işlenen yerler de böyle. Hava. Mesela şu havada şimdi hep sese kalıyor havada bunlardan böyle. Yani teknoloji gelirse ama tabii olmayacak bu tabii de gelirse yani eskide 1000 sene daha kötüsü önceki havadaki sesleri alabilsek peygamberin şeyini duyar sohbetini şu anda muhtemelenler. Ama olmayacak bu tabii böyle. Olmayacak bu tabii böyle. Havada kalıyor bunlar haber. Topuda kalıyor bunlar bu şeysine böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab'ın sohbet yaparken tabi onlara ne mutlu mu sahabelere hatta böyle. Resulullah Hatim Enbiya böyle. Onun sohbeti bulunmak böyle. O meşte bulunmak. O havayı teneffüs etmek. O atmosferi yaşamak onlar için böylece. Böyle. Bir gün sahabeden biri Peygamber'in sohbetine bulunmuş. Eve gidiyor sonra tabi. Eve gidiyor. Tabi hanımı, çoluk çocuğu işte şurada bu derken böylece işte bir kendine bakıyor. Allah Allah. Ben diyor Peygamber'in sohbetindeyken mescitte başkaydım ben diyor. Dünyadan geçmiştim diyor. İçim aşkları yanmıştı böyle diyor. İçim ruhsal zevk, feyiz dolmuştu böyle diyor. Sanki melekleşmiştim ben o hal öyle gelmiştim böyle diyor. Bak, eve geldim ben değiştim. Acaba münafık mıyım ben? İki yüzlü müyüm ben diye böyle. Orada başka burada başka yani böyle. Allah'ın başlıyor böyle. Çıkıyor. Peygamber'e gelecek. Geri dönüyor. Yolda Hazreti Bekir'le karşılaşıyor. Ağlıyor ama. Hani soruyor ne var? Niye ağlıyorsun? Ne derdin var? Ya Ebu Bekir sormaz. Derdin böyle böyle böyle diyor. Az evvel de Peygamber'in sohbetindeyken diyor. Başka dedim o zaman böyle diyor. İçimde aşkullah, ruhsal zevk, manevi feyizler böyle diyor. Sen melek gibiydin, kuş ve hafifsin böyle böyle. Nur için olmuşsun bütün bedenim diyor. Gelin ben değiştireyim diyor. İki yüzlü müyüm ben acaba? Evde başka orada başka böyle diyor. Münafık mıyım derim. Hazreti Bekir kenara bakıyor. Tabii o da sohbete bulunmuş. Ama dışarıda aynaları tam koruyamamışlar böyle. Ben de öyleyim. O da başlıyor üzülme için. Geliyor Peygamber soruyorlar. Bu Aleyhisselam Peygamber'e buyurdu ki onlara böyle hayır korkma değilsin buna böyle. Ama buradaki devam ederse ona da melekte de görüşürsün, melekte görüşürsün melekte böyle. Ama ne olur o zaman dünyada durur ama. Ya durma tabi böyle. İnsanlar dururlar böylece. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın giderken Tur-i Sina'ya Mevla ile münacatta yolda bir çobanı görüyor. Çoban kendi kendine bir şey mırıldanıyor yani. Artık şarkısı ne yapıyorsa çoban böyle eğleniyor, gülüyor. Koyunları varmış. Bunu aşağı yapıyor böylece. Musa Aleyhisselam ona bakıyor, acıyor onu. Ya Rabbi, sen bu çobanı görene aşkından biraz ver ya Rabbi. Bir zerre. Bunu aşkından ver ya Rabbi dedi böyle diye. Bu gafil olmasın böyle diye. Musa Aleyhisselam duası kabul oluyor tabii. Bir anda o çobanın gönlüne Allah aşkı veriyor. Allah aşkı. İman başka, sevgi başka, aşk başka böyle. İnsanı sever, aç ateş yanar böyle. Yanar, aşkın yüzü sarı, koyu sarı olur böyle. Yani kalp yandığı için böyle, kalbe koyu sarı, yani karaya çalar. Öyle bir yere kalır kan. Bu çobana gelen bir aşk olay gelince böyle artık bir şey görmüyor böyle. Başı Allah diye, Allah diye böyle. Hiçbir şey görmüyor böyle. Öyle böyle koyunlar dağılıyor bir tarafa gidiyor. O hiçbir şey gözüne vermiyor böyle. Allah diye yanıyor böyle. Musa Aleyhisselam tabi sonra dönüyor ki dönüşe bakıyor buna. Allah Allah bir dağın tepe çıkmış böyle. Allah diye böyle bilmiyor ne yaptım böyle. Koyun dağılmışlar böylece. Ya Rabbi bu ne oldu buna? Böyle Meryem, ya sen dua ettin, sen dua kabul ettin böylece. İşte kimi aşkımı yakalansa böyle oluyor böyle böyle. Aşk yakalan böyle burada böyle. Sen dua etti, ya Rabbi al bunu aşkını versene böyle burada böyle burada böyle böyle. Yani herkes aşık olsa böyle, hayat durur muhtemelen böyle. Hayat durur böylece böyle. Hatta Fatih Sultan Mehmet Hazretleri İstanbul fethinden sonra hocasına, Akşam Hazretleri'ne rica etti. Hocam ben aranızda alır mısın beni de? Yani kırklara karışayım ben de. Hocası yok, o zaman kutbu ama o. Üstün tabii kutuplardan. Hocam beni alır mısınız? Ya baktı. Adı aslında Muhammed aslında böyle. Dedi, ya Muhammed de böyle. Olmadı bu devlet Osmanlı olacaktı böyle böyle. Bu iş kim yapacak bunları da böyle. Yani aşkullah. Demek ki herkese bu verilmiyor. Verilmiyor. Fakat ne gerekiyor? Hiç olmazsa sevgi. Yani böyle. Aşk ayrı bir makam. Hiç olmazsa ne gerekiyor? Böyle. Az önce okudum burada böyle. Yunus'un şeyini böyle. Yani aşk ben neydi böyle? Gel gel aşk neydi böyle? Böyle bak. Ne akıl ne divane baktı. Ne akilem ne divane. Ne deliyim ne akıllıyım. Bak. Gel gel aşk neydi? Çıldırıyor mu insan böyle. Ama o kadar tatlı ki aşk böyle, aşk böyle. O tatlı, tatlı, tatlı böyle. O anda cennete asır kapısına giremez. İsteme cennet isteme böyle. Aşkullah böyle. Ne isteyim ben de ne derim? Bana seni gireyim sen diyorum böyle. İsteyen versen anı, bana seni gireyim derim böyle. İşte bundan ama yani insanların da özü bundan ama. İnsan bu iş yaratıldı aslında böyle, yaratıldı böyle. Yaratıldı. Hiç ama bunları bilmemiz gerekiyor ki neredeyiz? Yani ne haldeyiz kendimizde böyle? Ne kafadayız böyle böyle? Mesela namaz kılıyoruz, elhamdülillah kılıyoruz Allah'a elhamdülillah böyle ama acaba namaz bir şey alıyor muyuz namazdan acaba? Değil mi böyle? Namazdan böyle. Ya. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Esra'nın sohbet ederken Esra'nınla beraber uzunca hadis-i şerif. Ben bir kısım aldım tabi bunlar uzun olduğu için. Kâlekeybe tarifi ve mellembiyeti ba'du min ümmetike. Ya Resulallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mahşerden bahsetti. Haşir, mahşerden bahsetti böyle. Ümmetin orada sahiplerine, ümmetine sahip çıkma. Her peygamber ümmetin orada sahip çıkacak böyle. Nasıl bir ana baba arasa yavrusunu Peygamber'in görevi tabi orada, ümmeti. Ümmeti böyle. Ama soru sahabeler, ya Resulallah, tamam sen bizi tanıyorsun, gördün her zaman böyle. Ama şu anda hayatta olmayıp da senden sonra gelecek olanlar ümmetinden. Bunu tanısın bunları böyle. Mesela bizleri. Bizden sonra gelecekleri değil mi? Tanısın böyle şey. Kale. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri genelde buna deniyor darb-ı mesel. Bir örnek ver peygamberi böyle. Yani bir madde ile bu aşka peygamberi ver madde ile. Ereyte levende reciden haldin. Ereyte. Bak dedi bana haber ver. Haberim bana bak. Söyleyin bakalım bana. Şimdi bir adamın dedi bir atı olsa gurrün muhaceretün. Bir kişinin bir atı var. Gurrün muhaceretün. Atın alnı beyaz. Buna sakar derler at şeyinde, dilinde. Atın alnında beyazlık var. Ayakların altında beyazlık var. Bu şekilde böyle. Beyne zahrey haylin dühmün bühmin. Bir çayırda merada atlar çok. Hepsi ama kapkara. Dühmün bühmin böyle. Dühmün sırf baştan başa kapkara at böyle. Hiç başa yok böylece. Bir aşırı kara böyle atlar böyle. Demek ki bir kar merada derim ki 100 tane at var böyle. 99'u baştan başa simsiyah kara atlar böyle. İşte birisinin attan birisinin böyle alnı bembeyaz. Ayakları bembeyaz. Ela ya Rabbi haylehu bu ki atı tanımaz mı bu durumda? Kale bela ya Resulallah tanır ya Resulallah. Kale feyin rengi öttüğüne, gurum vaciyene miner bulduğu. Pembe bunu bulamaz böyle. Ben de öyle tanıcı ümmetim gelecek tanıcam böyle. Ona gelecekler. Diğer insanların yüzüyle kapkarayken, hatta ayet-i kerime var böyle. Yüzüyle kapkara, beyaz var böyle. Ve vesvet vücudu da geliyor ayet-i kerimede. Demek ki herhalde ümmeti Muhammed kimler ama Peygamber'in kılanlar, hapsi alanlar mıdır bunlar? Alanlar bunlar. Gelince, mahşe gelince yüzlerim nur gibi parlayacak. El ayakları bunlar parlayacak bunların böylece. Yani abdestin hem dünyanın sağlığa faydası var, bedenin itibarı böylece. Yani mesela kişinin uykusu kaçtı gece böyle. Olunca başta gelir böyle. Kafası bir şey takıldı mesela. Atamıyor kafasından bunu. Adil insan. Atamıyor kafasından böyle. Kalkıp bir abdest alsa kişi, iki kez bir namaz kılsa hemen gider oradan böyle. Abdest almak böyle böyle. Hem onu söndürüyor böylece. Hatta insan kızdığı zamanlar bile, bir insan bir şeye çok öfkelenmiş, kızmış, sinirlenmiş böyle. Ama ki öfkesi yenme uğraşıyor ama yenemiyor böyle kendi kendine. Öfkeyle ateş, ısı, beden ısırmış fazla aşırı böyle. Eti kırmış bedeni böyle. Bunu söndürür? Su. Söndürür, ateşi böyle. Kişi abdest alsa, güzelce alsa, iki kez namaz kılsa, öfkesi hem gelen kişi gider anda böyle. Bir de abdestten sonra o koca bir şey var böyle. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ümmetini kurtarmak için her açıdan bize yardımcı oluyor Peygamber böyle. Yani bak böyle. Abdest almamızı nasıl tavsiye ediyor, nasıl alacağımızı öğretiyor. Bir de abdestten sonra o namazın dışında alınca okunacak bir şey var böyle. Kolay bir şey elhamdülillah. Hadis-i Şerif Müslim'de ve Tirmizi ilave edeceğiz inşallah. Muhammed Kimi Hadin Yetebeldoğu sizden birini abdest alsa peygamberiyle. Aldığınız zaman birisi biri. Biz bir gün ruhlu ya abdest güzel alsa almak. İle var böyle. İsmail buldu böyle. İstibagül buldu böyle. İstibagül buldu böyle. Şimdi abdest alsa, abdestin güzel alsa abdestin böyle. Yani baştan sağma değil o tarafa bakın. Baştan sağma değil, abdestin güzel alsa böyle. Genelde soğuk havalarda soğuk seven işlemez bedene. İdil olur su böyle. Onu da olmak gerekiyor onlara böyle. Sonra bazı şeyler, mesela ayak altı tabanları böyle biraz çatlamata olabilir. Hemen bunlar içine işlemiyorsun onların böyle. Dikkat etmek gerekiyor bunların. Üstüme kale. Sonra şunu söylese. Abdest aldı. Abdest güzel abdestini de aldı böyle. Yani bir de israfta olmuyor ama. Bunu sakınmak da gerekiyor yani böyle. Efendim şapur şupur aç lavabodaki şeyi sonuna kadar böyle patır pütür böyle tarafı ıslamışsa bu da olmaz bu şekilde. İsraftan kaçınmak gerekiyor. Yani böyle. Bir Aleyhisselam Hazretleri giderken bir yere Eshab-ı Kiram'ın Hazreti Sa'lı Hazretleri hapsoluyormuş böyle. Onlara göre suyu çok harcıyor. Bize göre değil ama şu anda. Bize göre çok az harcıyor böyle. O günün şartlarına göre Hazreti Sa'lı hapsolarken suyu fazla harcıyor. Peygamber soruyor. Ya Hazret ne bu israf? Ne bu israf? Dedi ki ya Resulallah abdesti israf olur mu? Bir hapsoluyor. Bir Aleyhisselam Hazretleri akar su kendi olsan yine israf. Akar su. Bir dere. Akıp gidiyor böyle. Fırat Nehri, Sakarya Nehri, Kızılırmak için akıp gidiyor böyle. O kadar su bol bir şekilde böyle. Orada bir olsan böyle, orada bir israf oluyor böyle bak. Su böyle. Yani abdestte bir de israftan da kaçınmak da gerekiyor muhtemelen böyle. Yani incelikler var İslam'da böyle. Böyle. Yani bir şey yaparken yani ifrat tefrit denir bana. İfrat tefrit, ifrat aşırı böyle. Tefrit çok geri kalma böyle. Yani çok az su alsa, kuru kalsa bu da olmuyor böyle. Aşırı su harcasa bu da israfa giriyor muhtemelen böyle. Yani evam yapmadan böyle su israf etmeme gerekiyor suyu da. Hatta yine bu konuda ulema şöyle buyuruyorlar böyle. Mesela üç kere yıkamış. Ama işte bir şüphe geliştesine acı iki mi? Bir de bana hadi yıkayıvereyim. Yok diyor. Neden? Üçüncü israf. Öbür sünnet. İsrafın günah daha büyük sünnetinden bakılıyor. İncil buna böyle. İsraf haram mı gerekiyor? Haram mı gerekiyor? Haram İslam gidiyor. Yani yaşamak için israf etmemek gerekiyor böyle. İcabını sünneti bana terk eder. İki bir olsa israftan kaçırmak gerekiyor bana böyle. Bu süre aynı şekilde. Bu şekilde. Hafta işte bu konuda harcayayım inşallah. Atmak konusunda inşallah nasip olsa. Şunu dersen muhtemelenler. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve ekrem abdühü ve resulü. Bu kadar muhtemelen bak. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve ekrem abdühü ve resulü. Bunu derseyim insan böyle. Bunu bırak bir herhalde bunlar böyle. Yani bilmem şey böyle bu. Tekrarlayalım beraber inşallah. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Bu kadar böyle. Bunu bir kadar sen böyle. Fütühat ebvâb-ı cennetin semaniye yetülü mineyyâ şâeh. Bakın burada. O anda açılıyor. Cennetin 8 kapısı açılıyor böyle. Fütühat ebvâb-ı cennetin semaniye. 8 kapısı var cennetin. 8 kapısı var. Ama her kapıdan güneş sistemi sığar. Bırak dünyayı. Öyle kapılar böyle. Güneş sistemi sığar her kapıdan sahip. 8 kapısı var böyle. Her kapıdan ayrı bir grup girecek böyle. Mesela Reyyan kapısı oruçlanlar. Sarı kapısı namaz kılanlar. Cihatların kapısı ayrı böyle. Hepsi. Ancak abdestten sonra bunu söyleyen kişi. Abdestin güzel olsa böyle yani. Yani sünneti getirir. İsa'da kaşınır. Eyvabından kaçtığın an böyle. Abdest alırsa, o anda öyle bilirse, o anda Asya'nın 8 kapısı İstikadan girdiler buna böyle. O anda böyle. Aradaki tek engel cennete girmesi anda ölüm. Hayatı. Hayat, kendi hayatı engel böyle. O anda öyle birisi. Ölmüş olsa o anda yine girer böyle. Oldu yani böyle birisi. Bir haber geldi. Köyde oturuyordu. Ölmeyecekten tabi yani sevdiğim bir insan kendisi Allah rahmet eylesin muhteremler. Abdestini almış evde oturuyor bir çorabını giyiyor. Sağ çorabını böyle. Sol çorabını alıyor böyle. Eline sol çorabı aynen giyecek. Hanım oturuyor böyle. Hanım kulağına yalışlanıyor böyle. Hanım da kalk diyor. Ezan okuyor bak geç kalacak diyor. Kalk diyor. Şaka yapma böyle. Ama o kendisi almış. Hanım gene kalk ezan okuyun diyor. Şaka yapma der ki bir bak ölmüş o zaman. Allah nasip o zaman böyle. O imam da pazarında. Öyle ona gittik, beraber gittik orada. Allah rahmet eylesin. Fakat çok muhterem insan bak. Böyle bak. Abdestli gidiyor bak. Abdestli gidiyor. Var. Ya. Nasip oluyor o zaman. Gidiyor böyle bak. Bak sağ ayağının çorabını giyiyor. Hanım oturuyormuş. Sedirdeymiş böyle. Sedir. Orada böyle. Sağ ayağın çarmını giriyor. Solunu çarmı alıyor böyle ayağına. Kadın kucağına düşüyor böyle. Kadın şaka yapıyor zannediyor böyle. Kalk diyor, ezan okuyor. Geç kalacak. Kalk ezan okuyor. Ben diyor. Bir bakıyor kadın. Oh, gitmiş olsun. Gerisin geçmiş böyle. Allah'ın sınıfı sana böyle. Bir de misvak var. Abdestte misvak muhtemelen. Misvak meselesi var. Genelde bu Türkiye'de pek kullanmıyor böyle. Yani Medine'de gidenler orada görürler. Hep ceplerinde benim durum böyle. Bir farkı var ama biz onun arasında. Bize misvak abdestin sünneti. Şafii mezhebinde namazın sünneti. Bakın böyle. Farkı böyle. Yani bizde abdest alırken misvak kullanacak. Şafii de ise böyle namazı başlamadan önce misvaklar sonra namazı durur böyle. O şekilde böyle. Misvak. Belki birbirim bunu muhtemelen böyle. Bir ağaç var, erake ağacı diye bir ağaç var, erake ağacı diye böyle. Onun damla yapılıyor böyle. Bunun en kıymetlisi parmak kalınlığında bir karış boyunda olması böyle. Olması böyle. En küçük kıymetlisi. İncisi de kadar bak böyle değil. Bu ağaçta birim daldır böylece. Bunun dal kesildikten sonra tabi üstündeki kabuğu bir çizilir. Ona kaparılır böyle. Bu suyun içine konulur. O şey yapıyor mesela 3 santim, 4 santim bir şey böyle. Bir fincan içerisinde su içerisinde konu. Orada biraz durur böyle. Çıkarım böyle. Bir şeyle vurur böyle üzerine böyle. Mesela bu şey ağaç kısmı ile falan bir şey yapıyor böylece. Fırça gibi olmuşlar ben orada. Fırça gibi olmuşlar. O ağacın özelliği nedir? Suyla temas edince antiseptik oluyor. Antiseptik özelliği, antiseptik. Bizi öldürecek anlamadan ben böyle. Oluyor böyle. Hadis-i şerifte geliyor. 70 yerde şifa. Mesela böyle. 70 şifa böyle. Hatta o misal su içilebilir. Şunlara bunlara çok onun özellikleri var. Tabi bunu hepsi sayamayız şu anda. Yani bu misal kullanmaya dikkat edelim inşallah. Dişi olana tabi böyle. Takma diyeyim de. Takma çıkar başkasın böyle. Kendi dişi olana böyle. Dişin çürümesini önler. Sararmasını önler böyle. Dişe bakar. Bir de antiseptik özelliği olduğu için suya temas edince ne oluyor? Öldürüyor mikropları noktada. Şimdi diğer fırça dişi temizler. Temizler mi ne yapar? Ama mikrobu öldüremiyor onlardan böyle. Bakteri öldüremiyor ağızdan böyle. İsraf kullanmıyor bunları. Yani esnen çok vardı bunda böyle. Kullan daha fazla böylece. Abdestin sünneti böyle. Tabi dişi, kimi diş etiyle kanayanlar bunu daha dik ağza yapar, daha fazla bastırmaz da böylece. Bu usulü hatta öyle var böyle. Üstten sağ tarafından. Sonra sol tarafı, altın sağ tarafı, üstün sol tarafı böyle böyle. Bu da sünneti bakmıyor böyle böyle. Üst sağdan, üst sol, alt sağ, alt sol böyle. Bunu müstaklar bu şekilde. Buna bakın, sağlığı bakımdan böyle. Yani hatta midesi rahatsız olanlar, mide güçlenir bundan böyle. Ondan giden hafif bir enzim gider böyle, onda bir sağlık gider mideye, ağızdan gider böyle. O mide rahatsızlığına çok şifalı, mide rahatsızlığına. 70'de şifadır bu. Abdün sünnetir bu şekilde böylece. Günümüzde fırça da tabii insan kullanabilir. Yani fırçaların da kıl olanları böyle doğal olanları o kadar makbul değil. Tehlikeli madem. Neden? Çoğu domuz kılında yapılmıyor. En sert kıl domuz kılı. En sert kıl. En sert böyle. Sonra atın gelesi. Ensesinde atın gelesi der bunlar böyle. İkinci onlar gelir böyle madde. At yerisi olanlar normal tabi bunlar böylece. Ama çoğu domuz kılı olanlar o tabi iyi değil madde. Islanınca neresi oluyor bu tabi böyle bu. Islanınca asabına gerekiyor bunu. Ama plastik olsa o tabi onda bir şey yok. Sakınca bunlar böylece. Elden geldiği kadar belki misal kullanmalı inşallah. Etme gerekiyor böyle. Yatarken de bilhassa, kişi abdest alırken misal kullansa o zaman ne oluyor? Bak ağzı temizliyor muhtemelen böyle. Ağzı temizliyor böyle. Bilhassa gece, geceleri insan kalkınca kişinin ağzı bir tuhaf oluyor böyle. Ağzı kokusu gelebilir, bir şey oluyor böyle. Neden muhtemelenler? Şimdi gündüz insan konuşurken dil hareket ediyor böyle. Hareket ediyor böyle. Bir anda beden bir salgı yapıyor. Tüklü bir salgı yapıyor muhtemelen böyle. Bu engelliyor bakterinin çoğalmasını engelliyor muhtemelen böyle. Gece kişi tabii susuyor, konuşmuyor. Dili sabit kalıyor böyle. Ona salgı gelmiyor. Mikroplarının ya bayramı anlamı tabii böyle. Çabuk üreme oluyor onlar. Çabuk çoğunlar böyle. Üreme oluyor. Onun için ağzının kokusu değişiyor. Ağzının tadı değişiyor anda mikrop dolu içerisinde oluyor bence. Çünkü kişi yatarken misrakla ağzını misraklarsa elhamdülillah onları öldürüyor muhtemelen bir şey böyle. Böyle. Onları öldürüyor böylece. Yani aslında dini kural uygulamak şimdi uygulamak günümüzde ne var şimdi böyle? Yani bir sünnet düşmanlığı adamlar böyle. Sen düşman böyle. Can o sünnet o. Ama bir sünnetin bakın bir misvakın ifadesi var. Anlasam daha tabii bir saat daha söylerim tabii. Ben. Anlasam böyle. Bir sakın böyle bakın. Özel anlasam onlara böyle. O kadar özellikle bunlara vereceğim. Demek ki İslam'da ne varsa Peygamber ne yapmışsa bize ne buyurmuşsa bunu uygularsak hem sağlık açısından, hem sevap açısından. Sonra misvakla namazın sevabı da daha fazla oluyor. Yani kişi abdest almış, diğeri misvak da kullanmış ama onun kılın namazın da sevabı artıyor. Ya bak, sevabı ekleniyor sevaplar bir şey bana bence. Bugün inşallah bu kadar sonuç. Hafta inşallah abdest nasıl alınacak? Nasıl olsa inşallah. Allah'ın izniyle inşallah hala böyle. Yani konu inşallah burada. Fıkıh. Bakın inşallah. İlahi Fatiha.